हर पल मेरिया यादा यादा विच है तू दिल दी गल मैं दसा ते दसा फिर किन्नू वापस कभी मेरे पास आओ ना सोता हूँ कभी रोता हूँ तेरे बिना ओ सनम पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम सोता हूँ कभी रोता हूँ तेरे बिना ओ सनम पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी जू मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाने